telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale Wi-Fi 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Trzydniowa żałoba po tym, jak w kopalni w Kolkowicach zginął 35-letni górnik. Polska za poszerzeniem sankcji dla Rosji w niedzielę zaatakowała okręty ukraińskiej marynarki. Przepisy o kosmetykach po nowemu, szczegóły za chwilę. W kopalni Rudna w Polkowicach, należącej do KGHM Polska Miedź, zginął 35-letni górnik. Anna Osadczuk, pełniąca obowiązki dyrektora do spraw komunikacji KGHM, mówi, że mężczyzna został potrącony przez maszynę górniczą. Czekamy na przyjazd prokuratora. Mężczyzna był mieszkańcem Lubina, pracował w KGHM od 2005 roku i w związku z wypadkiem prezes KGHM, pan Marcin Chludziński, ogłosił trzydniową żałobę. Anna Osadczuk dodała, że jest za wcześnie, by mówić o dokładnych przyczynach wypadku. Polska popiera międzynarodowe inicjatywy rozszerzenia sankcji wobec Rosji, mówił w Sofii prezydent Andrzej Duda. Ukraina ogłosiła stan wojenny po zaatakowaniu przez Rosję okrętów ukraińskiej marynarki w cieśninie między Morzem Czarnym a Azowskim. Rannych zostało kilku marynarzy. Okręty przetrzymywane są w Kerczu na kontrolowanym przez Rosję Krymie. A według MSZ Ukrainy Rosja nie ma prawa sądzić ukraińskich marynarzy. Według niektórych informacji rosyjskie sądy mają zdecydować o ich aresztowaniu. Minister Pawło Klimkin zaznaczył, że ukraińscy żołnierze wzięci przez Rosjan do niewoli posiadają status jeńców wojennych. Dlatego, jak podkreślił, nie mogą wobec nich być stosowane wyroki sądowe. Jak dodał, Ukraina domaga się zwolnienia marynarzy i wykorzystuje wszelkie możliwości do uzyskania informacji o nich. Dziś, jak podało kilka źródeł, w tym rosyjskie agencje, ukraińscy marynarze przetrzymywani przez Rosjan są przewożeni do sądu w Symferopolu, który ma orzekać o ich dalszym losie. Rosjanie w niedzielę w rejonie kontrolowanej przez siebie cieśniny Kerczeńskiej ostrzelali i zajęli 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej z 23 osobami załogi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie zamierzamy informować policji ani innych służb o szczegółach jutrzejszego protestu w Warszawie, mówi jeden z organizatorów przejazdu taksówkarzy, Jarosław Iglikowski. Jedziemy w konkretne miejsce i je po prostu blokujemy, dodał. By zwrócić uwagę na brak przepisów regulujących zasady przewozu osób, taksówkarze ponownie zapowiedzieli tym razem na jutro przejazd ulicami Warszawy. Kierowcy zamierzają spotkać się w dwóch miejscach, na błoniach Stadionu Narodowego i na parkingu pod Torwarem, a następnie w południe ruszyć w kierunku ścisłego centrum. Podczas październikowego protestu taksówkarze wysłali petycję do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Chcą, by prokuratura pociągnęła do odpowiedzialności karnej osoby, które wykonują przewóz osób nielegalnie. Domagają się też rozwiązań, które zlikwidowałyby szarą strefę w transporcie drogowym. Ochrona i poprawa bezpieczeństwa konsumentów to główny cel ustawy o produktach kosmetycznych. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu. Ustawa wprowadza m.in. system informowania o ciężkich działaniach niepożądanych spowodowanych użyciem produktów kosmetycznych. Każdy z nas jako konsumentów, lekarz, pielęgniarka czy pracownik fachowy, który rozpozna właśnie ciężkie, niepożądane działanie danego kosmetyku, ma obowiązek wręcz zgłoszenia do takiego krajowego centrum. To będzie w postaci portalu, który przyjmie takie zgłoszenie zlokalizowanego przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Tam ośrodek toksykologiczny, toksykolodzy, lekarze, którzy zajmują się analizą każdego przypadku oddzielnie, będą decydowali czy weryfikowali, czy jest to ciężkie działanie niepożądane. Mówił zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Chudzik. Dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska-Braun dodaje, że nowa ustawa porządkuje rynek produkcji kosmetyków i zwiększa kary za nieprzestrzeganie przepisów. Najbardziej dotkliwe kary mogą spotkać przedsiębiorcę takiego, który na przykład nie ma dobrze przygotowanej oceny bezpieczeństwa produktów, jego składy nie są zgodne z regulacją, czyli stosuje jakieś składniki, które nie są dopuszczone prawem. To są najważniejsze konsekwencje i te kary są najwyższe. Do tej pory nieuczciwy producent kosmetyków mógł dostać mandat do 5 000 zł. Ustawa przewiduje kary za uchybienia od 10 000 do 100 000 zł. Producenci i dystrybutorzy będą mieli obowiązek umieszczania na etykietach i opakowaniach informacji w języku polskim o składzie i stosowaniu kosmetyku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

admit I'm passionate. Don't start check like Spock, cause I'm logical. It's fallacies, all up in your watch, all up in your truth. The tragedy, a cacophony, causing casualties. I'm glad to be black as coffee bee. On my master key, my Cardi B. See, I'm taking off like the braces off. Niggas grilling like they all just got they fucking braces off. Talking love and they won't test my patience. Oh, fuck passive aggressive shit. This shit sounding basic. Oh, talk that pain and pleasure shit. They want more abrasive. Oh, my first name is Jason. Oh, you don't want me Voorhees cause you sleeping or ignoring. Anybody in here snoring better know you pay your pistol whip. I'm not sending shots, I'm just busting heads. We in the whip. This my parking spot. I just busted you. I just busted you. I'm just busting here, smoke out the whip. This my parking spot. I just busted you. I just busted you. And it's classic shit. I'm way too hot for the hot box. She wanna see the moon through the sunroof. Diamond on my right from the west side. Southside niggas so uncouth. Oh, I don't ever tell no untruth though. Niggas that say that they feel you, they never fuck with the real you. I pull up on them in this pony, then they get to acting phony. Please do not force my hand, my nigga. You know that we ain't really homies. I never knew you like that. Don't make me do you like that. Just bust a U-turn, for we had to get down like a new perm. We'll straighten it out. Just know the truth. Get it's the whip. I'm not sending shots. I'm just busting heads. We in the whip. My parking spot, I just busted you. I just busted you. And it's classic whip, it's a whip. I'm not sending shots, I'm just busting heads. Smoke out the whip, it's my parking spot. I just busted you. I just busted you. And it's classic shit. Kłaniam się nisko, Kuba Różyło przy mikrofonie. Zapraszam was na audycję Tony z Betonu, czyli audycję o hip-hopie. W dzisiejszych tonach będziemy krążyć po całym świecie, a zaczęliśmy od Chicago, zawsze chętnie przeze mnie odwiedzanego miasta, które obecnie można uznać za mekkę niezależnego hip-hopu. Mick Jenkins, U-Turn, tak nazywa się nagranie, które zainaugurowało dzisiejsze tony z Betonu. Pochodzi to nagranie z płyty Pieces of Man, którą tą płytę już polecałem przed dwoma bodajże tygodniami. Teraz będzie artysta, który również urodził się w Chicago, chociaż zdecydowanie bardziej kojarzony jest ze sceną Los Angeles, kalifornijską, z ekipą Odd Future, choć tak po prawdzie to głównie kojarzony jest sam ze sobą, bo ciężko go zaszufladkować. Earl Sweatshirt, tak nazywa się ten gość, powraca po dłuższej nieobecności. Earl Sweatshirt, czyli Earl Bluesa w wolnym tłumaczeniu, i pseudonim wcale nie jest najdziwniejszym elementem jego twórczości. Za kilka dni ma ukazać się album Some Rap Songs i pierwsze nagranie z tej płyty, które się ukazało w internecie, nie brzmi jak typowy singiel. Zapewniam was, że to będzie najdziwniejsza rzecz, jaką dzisiaj usłyszycie, i powiedzieć, że produkcja w tym nagraniu jest nietypowa, to nic nie powiedzieć. Przy pierwszym kontakcie z tym nagraniem od razu ostrzegam, człowiek zastanawia się, czy coś mu się, czy coś im się w studiu nie popsuło, czy nie nałożyli jakoś niewłaściwych ścieżek na siebie, ale kiedy po minucie i 50 sekundach ten krótki numer się kończy, żałujemy, że to już. Przynajmniej ja tak miałem, mam nadzieję, że wy będziecie odczuwać to podobnie. Earl Sweatshirt i jego nowy singiel Nowhere to Go. Eksperymentalny, alternatywny rap. Every nigga that's tripping around, you sure is reminded of. I gotta watch my step. I keep it quiet as cat. Yeah, I think I spent most of my life depressed. Only thing on my mind was that. Didn't know my time was next. Yeah. I'm trying to refine the shit. I redefine myself. First I had to find it. I couldn't find a friend. Had to rely on my will. I be with Mike, man. 9 days I be with Sage and with Six. Chris, you dig? I'm in LA, we go. Please come and claim it, kid. I cannot play with them. Let's try a different approach out. I celebrate with a toast. Bro, do you know if you with me, we homebound. I need a city to hold down. You niggas gave me a coast. You went and gave me a cape. But that never gave me no hope. Yeah, I found a new way to cope. It ain't no slave in my soul. But I keep the memories close, bro. Even when I hit a low, I still give thanks to the Most High. I I can't do favors no more. If you blaming, you broke and you waiting for cosign. I'll take a play, go. Right after break, bro. Loose on my chain is gold. Tell me how you been faking the whole time. That's a surveillance goal. These niggas be playing for both sides. This shit can take a toll. There ain't no. There ain't no. Yeah. It ain't no plays at home. To był Earl Sweatshirt, Nowhere to Go, podkład pozbawiony wyrazistej struktury, ale w jakiś sposób pociągający i przyciągający. Podobał mi się komentarz, który znalazłem w internecie na temat tego nagrania, które w wolnym tłumaczeniu brzmiał, że jak to możliwe, że ten beat jest we wszystkich miejscach naraz, a zarazem trafia w punkt. Teraz przenosimy się w naszej podróży przez różne kontynenty i kraje do Polski. Raz Mentalizm, zespół, który myślę, że można uznać za jeden z najciekawszych, jeśli nie najciekawszy w polskim rapie w ostatnich latach, zapowiedział kolejny album. Wczoraj ukazał się nowy singiel tego zespołu. Są bardzo konsekwentni i pracowici, bo wydają płytę co rok, a warto pamiętać, że Ment, czyli połowa zespołu Raz Mentalizm, to też przecież głowa projektu Flirtini, który promuje popową, nowoczesną, klubową polską muzykę ze smakiem. I Flirtini jest też słowem, które nasuwa się, gdy słucha się nowego singla Raz Mentalizm, czyli Escape Room, który to ukazał się właśnie wczoraj. Ewidentnie Raz Mentalizm kontynuuje drogę odchodzenia od tradycyjnego, takiego truskulowego hip-hopu w stronę bardziej klubowych czy melodyjnych brzmień. Było to już wyraźnie widać na ich tegorocznym albumie Tango. To była płyta znacznie mniej gęsto pisana przez Rasa. Jakby pierwszy raz to muzyka wyznaczała drogę dla projektu Raz Mentalizm, a nie rap, co na polskiej scenie hip-hopowej raczej jest wyjątkiem. Tutaj zdecydowanie rap jest na pierwszym planie na ogół, a muzyka jest po prostu tłem. Natomiast w przypadku nowych nagrań od Raz Mentalizmu widać odwrócenie tych, przestawienie tych akcentów. Widziałem trochę opinii fanów starego Raz Mentalizmu, że tęsknią za tym bardziej lirycznym Rasem, który gęściej pisał, ale jak z kolei mówił inny klasyk polskiego rapu, trzeba zmieniać się, żeby sobą pozostać. Sprawdźcie, jak brzmi Raz Mentalizm w nowej odsłonie Escape Room, promujący nadchodzący album. Wyszedłem tylko na moment. Nie ma kontaktu ze mną drugą dobę. Mój telefon leży na stole. Telefon robi za tacę. Bateria martwa jak ziomek. Wszyscy śpiewają whisky moja żono. Leci radio złote przeboje. Co jeszcze może mnie ponieść? No oprócz tej wyborowej. Palce mam żółte jak febra. Ogarniam twoje głosowe. Jadę Mitsubishi w tabletkach. Obraca mi głowę jak sowie. Od urodzenia nic nie mam. Wszystko co moje przy sobie. Ściszone telefony, w trybie samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Że nie widzę przeszkody. W basenie wódki i płytkich rozmów. Trzęsiemy miastem jak Parkinson. Bardzo się starasz nie mylić kroków. Punkty odjęte za asynchron. Dla takich jak ty gram za szybko. Zabierasz mnie stąd, o gram za szybko. Telefon szepcze ostatnie kuszenie. Cztery apteki mam za szybko. Problemy pierwszego świata. Zostawić na potem czy dojeść. Nie mam już do czego wracać. I lecą napisy końcowe. Lecą napisy końcowe. Lecą napisy końcowe. Nie mam już do czego wracać. I lecą napisy końcowe. Ściszone telefony, w trybie samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Że nie widzę przeszkody. W klubie tym jak w escape roomie. Im wiem więcej, tym mniej mówię. Ona leje tyle wody. wyjście, kiedy się gotuje. W klubie tym jak w escape roomie. Im wiem więcej, tym jej mówię. Ona leje tyle wody, że gwiżdżę, kiedy się gotuje. Ściszone telefony, wykrywaj samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Że nie widzę przeszkody. Telefony we w trybie samoloty. Masz tak szerokie oczy, że nie widzę przeszkody. Że nie widzę przeszkody. Nowa płyta Rasmentalizmu w przyszłym roku, jeszcze nieznany jest jej tytuł, a to był pierwszy singiel z niej, Escape Room, taki tytuł nosi to nagranie. Mówiłem, że będziemy podróżować po świecie, byliśmy w Polsce, byliśmy w Stanach, teraz zajrzymy na moment do Francji, bo ukazała się tam płyta rapera o pseudonimie PLK, a album nazywa się Polak, zatem nie trudno domyślić się, że stoi za nim człowiek o polskich korzeniach i rzeczywiście PLK ma polskie pochodzenie, obecnie jest wschodzącą gwiazdą francuskiego rapu, wykręca niesamowite wyświetlenia na portalach streamingowych, no ale też nie zapomina o korzeniach i na swoją debiutancką płytę zaprosił polskiego rapera Palucha, jednego z obecnie najpopularniejszych raperów na polskiej scenie. Wybór gościa jest o tyle dobry, że Paluch od dawna inspiruje się francuską sceną i w związku z tym stylistycznie idealnie pasuje do nagrań PLK, a poza tym jego walory rapowe mają charakter dość uniwersalny, nie jest to raczej błyskotliwy tekściarz, bardziej jest to postać, która wyróżnia się ciekawą, niepodrabialną barwą głosu i rozwiązaniami flowowymi, bardzo takim twardym flow, które właśnie w swoim brzmieniu przypomina francuskie. Czyli prezentuje elementy rapowe, które będą czytelne też dla francuskich fanów. Ja chciałem wam właśnie teraz zaprezentować wspólne nagranie PLK i Palucha pod tytułem Gosier. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tytuł i naprawdę energia tego nagrania jest taka, jak należy. Posłuchajcie. Que de la tisse dans le gosier, gosier, gosier, gosier, ouais. Hey, vodka, bourbon, champagne, rosé, rosé, rosé, ouais. Hey, juste là pour bosser, poser, ramener trophée, ouais. Hey, sur moi zéro dossier, fouillé, fouiné, car c'est vrai. Hey, il reste beaucoup de boulot, franchin, il reste du taf. Concurrence est sous l'eau, mérite que des baffes. Donc que de la tisse dans le gosier, gosier, gosier, gosier, ouais. Hey, vodka, bourbon, champagne, rosé, rosé, rosé, ouais. Odpalam szluga, lezę jakbym bit smarował klejem. Wyżej, wyżej, lepiej gadka napisz pana helem. Sprawdzasz numer ziomek, jakbyś dostał gruby przelew. My to pewna inwestycja, jestem tych bloków maklerem. Nawet kiedy bez nich mam braka, wiesz, że to jest real talk. Gdybym urodził się w Stanach, miałbym krzywę. Styl to wizytówka stara, a nie gruza. Kciuk to żaden Corleone, tylko zawsze twój chłop. B-O-B-O-B-O-R, cały showbiz zbija w taki. Chcę być kojarzony z rapu, a nie z salonowych akcji. Lepiej szybko plecak pakuj, konkurencji karem zasił. PLK i Paluch słyszą w elegacji francuskiej. Gosier, gosier, gosier, gosier, gosier, ouais. Ey, vodka, bourbon, champagne, rosé, rosé, rosé, ouais. Ey, juste là pour bosser, poser, ramener trophée, ouais. Ey, sur moi zéro dossier, fouillé, fouiné, car c'est vrai. Ey, il reste beaucoup de boulot, franchin, il reste du taf. Concurrence est sous l'eau, mérite que des baffes. Donc que de la tisse dans le gosier, gosier, gosier, gosier, ouais. Vodka, bourbon, champagne, rosé, rosé, rosé, ouais. Dernier Porsche, je fonce des à bord, accusé à tort. Les condés veulent mon bénéf à mort, on le somme que je m'en sors. Nouveau tampon sur le jaune, nouvelle escroquerie à mettre. Je bois la vodka comme de l'eau, je recharge le 9 mm. Nouvel album, nouveau feat, j'investis mes sous dans la pire. Tu seras pas le plus intelligent, je te mets du plomb dans la tête. Pas besoin de piston, pas besoin de piston, pas besoin de tistron, mais je les baisse fort. Tous mes sons disent long, c'est fini l'émission, maintenant je rentre des sous à mort. Je me sers quelques verres contre billets bleus, fais pas de mielleux. Fumée monte vers le ciel, je me sers sur le pied de bœuf, tu parles de nous. Dis-moi qui es-tu, avec Paluchon contre l'oseille. Chez nous on boit la vodka pure, c'est un verre gros, je m'en sais. Que dans le gosier, gosier, gosier, gosier, ouais. Hey, vodka bourbon, champagne, rosé, rosé, rosé, ouais. Hey, juste là pour bosser, poser, ramener trophée, ouais. Hey, sur moi zéro dossier, fouillé, fouiné, car c'est vrai. Hey, il reste beaucoup de boulot, frangin, il reste du taf. Concurrence est sous l'eau, mérite que des baffes. Donc que de la tease dans le gosier, gosier, gosier, gosier, ouais. Hey, vodka bourbon, champagne, rosé, rosé, rosé, ouais. To było Gozier z płyty Polak. PLK zaprosił na swój album Palucha. Zaprosił go też do francuskiego radia, gdzie w klasycznej audycji Planet Rap obaj wykonali ten utwór na żywo. I to pierwszy raz, kiedy polski raper zagościł w tej legendarnej francuskiej audycji. Nagranie z tego takiego małego jamu, czy wykonania tego utworu jest do znalezienia z łatwością na YouTubie i naprawdę niezły klimat panuje w studiu podczas wykonywania tego utworu. A teraz chciałem wam zaprezentować jeszcze jedno nagranie z płyty Polak PLK. Będzie to singiel Monegask. Mam nadzieję, że ponownie dobrze wymawiam ten francuski tytuł. Przypominam, PLK, polskie pochodzenie, teraz odnosi duże sukcesy na francuskiej rapowej scenie, z tym między innymi singlem. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite. Pas de kef dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie, monnaie gas. Donc quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite. Pas de kef dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie, monnaie gas. Les comptes de ma terre PL, pas vu au TL. J'veux pas faire de PN, donc pour ça je paye. On en a fait des passes, on en a qu'un des tasses. Connu la vie des halls, maintenant on voit les liasses. Donc je regarde ma folie, j'suis pas un acteur ou un Tommy. Rappelle-toi l'époque où j'découpais les plaquettes comme les cordes dans Grey's Anatomy. Plus rien d'impossible, j'étais petit et hostile. La rage dans le cul j'avais, j'faisais rien de logique. Mais depuis j'ai compris qu'en travaillant fort j'arriverai à faire ce qu'il faut. J'ai passé des nuits dans mon hall par ma 3 avec tous mes esquimaux. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. Quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes bails. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie, monnaie gas. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes bails. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie, monnaie gas. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone. Je fais mes pailles, tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. Hey, hey. Faut pas parler pour rien, je veux les millions ou bien. Ya ya ya ya, ce sera mon seul soutien. Je m'envole, envoie une masse, personne prendra ma place. Grandi auprès des loups, mental de chien de la casse. Je finirai en BM ou Audi, 200 mètres carrés, pas un doji. Rappelle-toi l'époque où Sarah qui était à la guerre, ouais sa mère on était maudit. Ouais j'emmerde les insignes, question de principe. Ils ont déjà fait pleurer maman, donc je serai toujours hostile. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. J'ai couru quand y'avait l'argent, j'ai volé quand fallait l'argent. Et je me suis pas fait péter quand j'avais de la chance. Quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie, monnaie cash. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de cap dans la zone, donc je fais mes pailles. Tout pour la monnaie, monnaie, money, money, money, cash. On veut finir money, money, money, money, cash. To były dwa nagrania od PLK. Ostatnio mam wrażenie, że częściej sięgam po nagrania z Europy w audycji Tony z Betonu, ale to też kwestia tego, że polska scena hip-hopowa coraz częściej inspiruje się tym, co dzieje się nie tylko w USA, ale właśnie na scenie francuskiej czy niemieckiej. Młodzi polscy raperzy często pożyczają różne patenty, mówiąc eufemistycznie, od wykonawców właśnie ze scen sąsiedzkich dla Polski, takich jak niemiecka. Był polsko-francuski wątek, teraz będzie wątek polsko-włoski. Może niespodziewany, ale pomyślałem, że skoro gram dzisiaj PLK, mówię o jego polskich korzeniach, to też jest to dobra okoliczność, żeby powiedzieć o składzie, który nazywa się Tuza, chyba tak powinno się wymawiać tę nazwę. Skład, który obserwuję już od jakiegoś czasu, właściwie od kiedy ukazał się ich singiel Włoska Robota, zdaje się, na początku tego roku. Tuza to duet raperów o dwóch wyrazistych stylach, raperów, którzy od razu dodam, rapują po polsku, ale zapewne wyemigrowali do Włoch, bo większość ich klipów tam właśnie powstaje, a treści utworów przesycone są włoskimi nawiązaniami i słówkami. To jest bardzo silna charakterystyka i w połączeniu z naprawdę ciekawymi klipami sprawia, że Tuza budzi coraz większe zainteresowanie na polskiej rapowej scenie, zgodnie z tendencją w obecnym rapie, że żeby się wybić, trzeba oprócz dobrego rapu zbudować też jakiś silny, wyrazisty wizerunek. Zagram wam singiel Globale od Tuzy, którym jak zwykle dużo autotuna i takiego tuzowego klimatu. Wszystkich, których już trochę męczy new schoolowy rap, proszę o cierpliwość. Za moment już przejdziemy do bardziej klasycznych brzmień, a teraz to właśnie polsko-włoskie, można powiedzieć, nagranie od Tuzy. Widziałem to od dawna, no bo przewidziałem przyszłość jak The Simpsons, no i Dumbledore. Wyprzedziłem czasy, których pośpiech domenom. Odkąd wierzę w moich ludzi, to nie ufam omenom. Mali ludzie nie uwierzą, póki wreszcie nie zobaczą. Moi ludzie widzą w Tuzie markę globalną. Se latałem po wszechświecie i wymiarach, ale to co zobaczyłem, to nie pracowałem. Jedno co widziałem śnie na jawie, to jak wielką z moją familią robię Tuzę globale. Wyprzedzam swoje czasy, jakbym jeździł Delorianem, Delorianem, Delorianem, Delorianem. Dzięki temu moja grupa będzie immortale, immortale, immortale, immortale. Nie ma tak, że nie ma wyjścia. Ja otwieram se portale, portale, portale. W życiu mi przyświeca misja. To jest to za globale, globale, globale. We met at Wendover for the first time about 10 months ago. I told you I was To była Tuza i nagranie Globale. Zdaję sobie sprawę, że to bardzo specyficzny lot, ale jest to zespół, o którym zakładam, że zaraz będzie naprawdę głośno na polskiej rapowej scenie. Singiel ten ukazał się na kanale wytwórni Prosto, co może oznaczać, że Tuza podpisała właśnie kontrakt z tą wytwórnią, nie wiem tego do końca. W każdym razie ruchy wydawnicze Prosto w ostatnim okresie zaskakują. To była wytwórnia, która była kojarzona przez wiele lat z takim stricte ulicznym rapem. Potem trochę się rozszerzyła, a teraz idzie w kierunku znacznie świeższych postaci, momentami może nawet trochę po omacku, patrząc po niektórych nowych nabytkach tej wytwórni, ale myślę, że akurat Tuza powinna im wypalić. Teraz odejdziemy od newschoolowych brzmień spod znaku Tuzy czy PLK i przejdziemy do czegoś znacznie bardziej rdzennego, hip-hopowego. WCK, tak nazywa się polski skład, tworzony zgodnie z mocno nowojorskim etosem. Liczne grono raperów i raperek w tym roku wydali już płytę, teraz prezentują singiel z kolejnej, a w nim jak zwykle masa pozytywnej energii. Pomysłowy patent na refren i wyrażenie Stay True, a także świetna produkcja Nicaraguj Guacamole kojarzonego z ekipą Undada Sea. To jest to, co z tego nagrania warto wynieść. Posłuchajcie WCK, Stay True, zupełnie inna strona hip-hopu niż to, co słyszeliście przed momentem. Rosną niczym po deszczu grzyby i skumaj, że chodzi o koncert, energię, obecność ekipy. Po sztuce mam nowe pomysły. Rosną niczym po deszczu grzyby i skumaj, że chodzi o koncert, energię, obecność ekipy. Barwne postacie, wzory, zasady i hip-hop. A musisz wiedzieć, że to dopiero intro. Halo Giżycko, Emil G zameldowany. Tuż panny poparte skillami. Uskuteczniamy, marzenia zamieniamy na plany. Plany to czyny, czyny to rap, co buja udami. A, tu nie ma lipy, tu nie ma bubla. Styl wykuwany w rokotowskich katakumbach. Napicie unda, sprawdź jak to brzmi na czterech kółkach. Skuma to każda dobra ferajna z podwórka. Józek stary, to grochowski mokotowianin. Mokotowski grochowianin, ostatni mohikanin. Rap gry, jak potrzeba najdzie. Razem z ziłami wbijamy dziś na twoją paradę. Świątek, piątek czy niedziela na Grochowie. Wiatrak, w każdą stronę mogę cię tu zabrać. Przyjacielu od Karpa na Pomorze wiozę się jak tarpan. Bez powerbanka, wiatr w żaglach i do celu. Prawdziwy jak mielon, elo. Say hello, jeśli jesteś ze mną, wiesz. Cztery strony świata, siedmiomilowe lacze. I niech to lata, z WWA aż po Kamczatkę. Póki księżyc nie zaśnie, toczymy cypher. Władamy ziemią jak Mike'em. Pół serio, pół żartem. Zawsze z fartem i kartem ducha. A jak spojrzysz w górę, to zobaczysz gru naszego pułap. Świat ma tyle stron, ile możesz wyobrazić se. My mamy ciasny krąg i horyzont wciąż okrągły. Wysyłamy sąd miłość dla tych, którzy znają ten zwariowany lot i nie unikają korby. Z której strony jesteś? Stay true. Z której strony jesteś? Stay true. Z której strony jesteś? Stay true. Nieważne skąd przyszedłeś. Stay true. Z której strony jesteś? Stay true. Z której strony jesteś? Stay true. Z której jesteś strony? Stay true. Dokąd idziesz to? Stay true. Do brudnych ulic grów. Daj buzi mała, sól tej ziemi. Cóż, jak ich nie lubić mała. Sunę wzdłuż jak ubot tramwajarz. Zwróć uwagę jak cud, yeah. Cud się zapala. Smulki, zu, smulki, trów. W begach, po skwerach, na buzi róz. Naturalny, jestem skrów, którym wszystkie panny mają rytmów ruch i chrapkę na te wajby. Teraz trochę sztampy, ale naprawdę pochodzimy z prawdy. A holy guacamole nam dał beat, bo mamy przy nowe line'y. Trochę balangi dziś i biorę to na park jak sztangi. G-o. Ona w domu zostawiła majtki. Trafiamy na prywatki i ławki. Kolejne marki, wyczeka nie wymaga poprawki. I demoluje imperki jak firemki podatki. Świat ma tyle stron, ile możesz wyobrazić się. My mamy ciasny krąg. Skąd przyszedłeś? WCK, nagranie Stay True. Przy okazji premiery tego singla przypomniałem sobie o nagraniu części ekipy WCK sprzed lat, z 2014 roku. Mam wrażenie, że numer zupełnie przegapiony, ale jego funkowa energia sprawiała, że swego czasu słuchałem go naprawdę bardzo dużo. Jest to utwór pod tytułem Wiem co zrobię, nagrany przez Kubę Knapa i przez ZNWP, czyli przez dwóch innych jeszcze raperów z Warszawy. To nagranie, które idealnie nastroiłoby was na wyjście na imprezę, a jest wtorek, a nie piątek, ale ja nie będę wam mówił jak żyć. Możecie, może poczujecie właściwą energię do zabawy, to jest wasz wtorek, możecie z nim zrobić, co uważacie za stosowne. Wiem co zrobię, Kuba Knap, ZNWP, teraz. Zaproszenie jutro wpadnie do mnie i przez miasto jak samolotem. Na tej domówce ma być bastion w piątek. Hasło do perajny dzwonię. Miasto no nie, jak was gamo nie pogodzić i nie bić za swoje. Jadę na tę domówkę, złapię się z kumplem, weźmie panę, jej koleżankę i flaszkę, bo mam debet, więc nie płacę w ogóle. Gdzieś mantel zgarnę perajny i każdy go. Proszę tylko do mnie dodzwoni i już wiem co zrobię. Żyję z dnia na dzień, nie od piątku do piątku. To ten lepszy zdarza się częściej niż raz w miesiącu. Gdzie są śpiżni i kilku ziomów, wiesz, co wiedzę palarnie. Po lewej mam bar, po prawej mam parkiet. Wiesz, gdzie mnie znajdziesz. Żyję z dnia na dzień, nie od piątku do piątku. To ten lepszy zdarza się częściej niż raz w miesiącu. Gdzie są śpiżni i kilku ziomów, wśród mieście imprezka, te gdzieś leci letniak. 5-5 już pierwsza, wtem leci jedna na mnie. Wszystko byłoby fajnie, ale fakt jest szpetna, to fakt, chce znać mnie. Mówi cześć Adaś, mówi cześć Madaj, że w sumie by wpadła, ale nie wie czy jestem sam. A ja wzrokiem szukam ziomów, co mogą pomóc mi, bo nie bywam arogancki, dodam. Dłoni ma smartfona, kamera wymierzona, zakrywam twarz, robię znak WCK. Widzę dryblasa, z nim drapaka dam. Siemasz Knap, gdzie idziesz? Tam. Stary, no tak jak zwykle. A wróch? A no, przecież doskonale wiesz. Tak, a wróch, a nie jest tu już to raz plot, tylko chodzę. Żyję z dnia na dzień, nie od piątku do piątku. To ten lepszy zdarza się częściej niż raz w miesiącu. Gdzie są wieźni i kilku ziomów. Wiesz, co wiedzę polarnie. Po lewej mam bar, po prawej mam parkiet. Wiesz, gdzie mnie znajdziesz. Żyję z dnia na dzień, zdarza się częściej niż raz w miesiącu. Gdzie są wieźni i kilku ziomów. Co wiedzę palarnie. Po lewej mam bar, po prawej mam parkiet. Wiesz, gdzie mnie znajdziesz. Z Mokotowa chłopaki są tu. Ubot nie pyta od tipa do dżontów. Dziuba, dziewczuba, wyrywa niksę. Z fleksją ciętą jak numery na mixtape. Kumpele ma wszystkie, ale sama jest wites. Tamtej nie znajdą amantów w ekipie. Moje ziomy w 5-5 tańczą co weekend. Ten product placement ma tu pokrycie. Suma nałogów się zgadza, jest mada. Tamta nimfa ewidentnie mu przeszkadza. Jej latają oczy, jemu wzrok za ziołem. Ona blowjob chciałaby, a on high blower. Widzi w niej tylko, a więc liczę. Ta też nie znajdzie amanta w ekipie. Jeden sus jestem, Knap też przyszedł. Idę z wami skoro na planta, wychodzicie po. Żyję z dnia na dzień, nie od piątku do piątku. To ten lepszy zdarza się częściej niż raz w miesiącu. Gdzie są śpiżni i kilku ziomów. Co wiedzę palarnie. Po lewej mam bar, po prawej mam parkiet. Wiesz, gdzie mnie znajdziesz. Żyję z dnia na dzień, nie od piątku do piątku. To ten lepszy zdarza się częściej niż raz w miesiącu. Gdzie są wieźni i kilku ziomów. Co wiedzę palarnie. Po lewej mam bar, po prawej mam parkiet. Wiesz, gdzie mnie znajdziesz. Żyję z dnia na dzień, nie od piątku do piątku. To ten lepszy zdarza się częściej niż raz w miesiącu. Gdzie są wieźni i kilku ziomów. Co wiedzę palarnie. Po lewej mam bar, po prawej mam parkiet. Wiesz, gdzie mnie znajdziesz.

to jak półki w supermarketach, gdzie żywność zdrowa robią z ciebie wała. Raz, dwa, sprawdź błoda generalna, insomnia. Dwa, cztery, Hagrochowska. Jak nie możesz spać, możesz wpaść, kupić proszka. Ja mogę wpaść do ziomka, spalić lolka i smucić się, że globalna nieświadomka działa. Każda z tych ulic mnie wychowała i gdy widzę nowych żuli, to serce się kraja. Człowiek jest słaby, a ktoś pod nos podstawia mu pokusy i z uśmiechem patrzy, jak upada. Praga niby gorsza, a taka sama. Jak chcesz zabić lub legalnie przyćpać, to zapraszam. Systemowa kasa rośnie, najwyżej skończysz na Kolskiej lub trafisz do szpitala. Nara. Witkacy byłby pewnie w siódmym niebie. Walnąłby wódę, popiłby ferweksem. Bo gdziekolwiek nie pójdę przed siebie, to znajdę monopolowy i aptekę grochu. Witkacy byłby pewnie w siódmym niebie. Walnąłby wódę, popiłby ferweksem. Bo gdziekolwiek nie pójdę przed siebie, to znajdę monopolowy i aptekę grochu. Potworna balanga, no, marihuana się unosi, wino krajowe, głośna muzyka. I oni tutaj chcą nas aresztować, czy tam w ogóle, a cała załoga z SOS-u miała kwity, że są wariatami, bo papiery miał, wszyscy poprzytomni wyjmują, to my jesteśmy wariatami. Mada, apteki i monopolowe, tak i tytuł nosi to nagranie. Fragmenty wywiadu z Andrzejem Stasiukiem poprzedzały i kończyły ten utwór. A my kończymy audycję Tony z Betonu. To tyle, jeśli chodzi o hip-hop w Trójce dzisiaj. Zapraszam Was za tydzień o tej samej porze i zapraszam was też o polubienie dzisiaj Tonu z Betonu na Facebooku, tam jest fanpage tej audycji, tam umieszczam playlisty. Przyznaję, że zeszłotygodniowej jeszcze nie wrzuciłem, ale dzisiaj nadrobię zaległość wraz z dzisiejszą. A na zakończenie dzisiejszej audycji Mike Will Made It, Pharrell Williams i Kendrick Lamar, wspólne ich nagranie The Mantra, które pochodzi z soundtracku do filmu Creed 2. Zaczyna się sezon kinowy, dużo nowych premier, jak to zwykle w listopadzie i w grudniu, i w związku z tym też sporo ciekawych soundtracków. Jednym z nich jest właśnie ten, który ukazał się do filmu The Creed 2 i za całością stoi Mike Will Made It. Ja wybrałem dla Was właśnie nagranie z królem hip-hopu Kendrickiem Lamarem. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. In the way, minus sign niggas in the way, yeah. In the way, yeah. Minus sign niggas in the way, but they will not get none off. In the way, minus sign niggas in the way, they will not get nothing off. In the way, in the way, minus sign niggas in the way, they will not get none off. In the way, it's funny to watch them their attempt at blocking, but they will not get. Far as I'm concerned, it's in the way. In the way. If it ain't a half a million when you race, far as I'm concerned, it's in the way. If you good, would good, not great. Far as I'm concerned, it's in the way. No remora on the G5 plane. Far as I'm concerned, it's in the way. What you doing, don't stop, you elevate. Far as I'm concerned, it's

program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16:00. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki do 19:00.